Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, jest 14. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. Za nieprzyjmowanie uchodźców będą konsekwencje, mówi Donald Tusk. Wcześniej Komisja Europejska zagroziła m.in. Warszawie rozpoczęciem procedury naruszenia prawa. Państwo Islamskie bierze odpowiedzialność za atak na budynek radia i telewizji w Afganistanie. W serwisie Trójki będzie też o nietypowym znalezisku na budowie drogi. Będą konsekwencje, mówi szef Rady Europejskiej, jeśli Warszawa nie przyjmie uchodźców. Platforma Obywatelska, na czole której stał Donald Tusk, a którą kieruje teraz Grzegorz Schetyna, ostatnio zmieniła front, a sam jej lider mówił niedawno, że PO jest za tym, by uchodźcy do nas nie przyjeżdżali. Tusk, pytany więc, jakie jest w tej sprawie zdanie PO, mówił, że nie jest upoważniony do wypowiadania się w imieniu jakiejkolwiek partii politycznej. Zdaniem szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, relokacja, na którą zgodził się rząd Ewy Kopacz, w którym Grzegorz Schetyna odpowiedzialny był za sprawy zagraniczne, tylko pogłębia kryzys migracyjny. Jeżeli handlarze ludźmi słyszą, że ci, których dostarczą do Europy, znajdą schronienie w innych państwach, to tym bardziej zabierają się do swych przestępczych czynów, a to powoduje także ryzyko utraty zdrowia i życia tych ludzi, którzy próbują przedostać się do Europy. Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury naruszenia prawa, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. Paweł K., podejrzany o zabójstwo Iwony Cygan sprzed blisko 20 lat, nie przyznał się do winy, nie rozmawiał z prokuratorami, mówi jego adwokat Jan Kuklewicz. Informacja, że nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień, jest wystarczająca. Paweł K. skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie odpowiadał na pytania śledczych, dodał prokurator Piotr Krupiński. Zadeklarował, że może w późniejszym czasie zdecyduje się w tej sprawie składać wyjaśnienia. Oczywiście na taką wersję też jesteśmy przygotowani. Wiadomo, że przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują takie prawo podejrzanego do odmowy udzielania odpowiedzi na pytania. Mężczyzna w ubiegłym tygodniu drogą ekstradycji trafił z Wiednia do Krakowa, ma status niebezpiecznego. W sumie w sprawie zarzuty usłyszało 9 osób zamieszanych w morderstwo Iwony Cygan lub utrudniających śledztwo. To m.in. ojciec Pawła K., koleżanka Iwony Cygan i 6 czynnych i emerytowanych policjantów. Krakowscy śledczy łączą sprawę zabójstwa z 2 innymi morderstwami. Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za atak na budynek telewizji i radia w Jalalabad przy wschodniej granicy Afganistanu. 4 mężczyzn zastrzeliło co najmniej 2 cywilów. 16 osób zostało rannych. Dziennikarze byli w budynku. Świadkowie mówią, że w okolicy słychać było 2 eksplozje. Rządowi zależy na poprawie dostępności do lekarzy, mówi szefowa rządu. Beata Szydło mówiła o tym podczas otwarcia zmodernizowanej kliniki kardiologii i chorób wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby program zmian w służbie zdrowia, który został rozpoczęty przez nasz rząd, zakończył się sukcesem, który będzie mierzony poprawą dostępności do usług medycznych dla pacjentów. Tym, iż ludzie będą czuli się bezpieczni, że każdy w Polsce będzie mógł powiedzieć, że kiedy potrzebuje pomocy tej tę pomoc otrzyma. Klinika kardiologii i chorób wewnętrznych wykonuje rocznie ponad 3000 badań i zabiegów inwazyjnych. Na koniec jeszcze o znalezisku na trasie ekspresowej S5, gdzie prawie 300 grobów odkryli tam archeolodzy pracujący w powiecie żnińskim, w miejscu, gdzie ma powstać trasa. Zapomniany cmentarz ukazał się, gdy wycięto las pod budowę koło Rogowa, mówi archeolog Michał Wiśniewski. Niesamowita ilość grobów. Ciężko datować te groby co do dziesięciolecia, natomiast jest to z pewnością XIX wiek, być może do pierwszej wojny. Jakieś figurki aniołków w grobach, jakieś guziki. Prawdopodobnie był to cmentarz społeczności wsi Łaziska okolicznej. Dzieci było wyjątkowo dużo. Nie wiemy jeszcze, czy to było związane z jakąś epidemią, czy to po prostu, no cóż, to były czasy, śmiertelność niemowląt była dużo większa, więc tych grobów dziecięcych jest prawie 50%. Złą robotę odegrała taka polityka powojenna nasza, że ewangelicki, że w ogóle cmentarz, czy w ogóle z jakimś kultem związany, czy z niemieckim. To były takie niestety tendencje, żeby to wszystko wymiatać, likwidować, pamięć zatracać. Tu jeszcze się udało. Badania znalezionych szkieletów mają powiedzieć coś więcej o spoczywających tam ludziach. Szczątki osób pochowanych na cmentarzu mają zostać pochowane na cmentarzu ewangelickim w Bydgoszczy. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy jutro słonecznie i bez opadów, tylko nad morzem, a jutro także w Sudetach będzie wietrznie, na razie od 17 do 24 stopni, nad ranem od 6 na Podkarpaciu do 10 w centrum i 12 na zachodzie, w czwartek w Augustowie 20 stopni, w Warszawie 24, w Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tyle nowych płyt, tyle wspaniałych dźwięków rozpakowałem dla Państwa w niedzielny wieczór w Minimaxie, a Państwo najsilniejszą, największą uwagę zwrócili na tego artystę. To Szwed jest. Ja wiem, że to pachniało Gilmourem, pachniało Floydami. Björn Ries z zespołu Airbag, jeden z twórców grupy. On wydaje, tej płyty jeszcze nie ma. Ona się ujawni dopiero pojutrze. Jak to czasami jest na świecie, że płyty jeszcze nie ma, a już jest Państwu ulubiona. No i piękna wiadomość jest ta, że on premierę tej swojej drugiej indywidualnej płyty będzie świętować właśnie w Polsce. W piątek, pojutrze, będzie we Wrocławiu w klubie Firlej. Tam nie ma już ani jednego miejsca. A w sobotę będzie w Warszawie w Progresji. Tam jeszcze podobno są bilety. Björn Ries, współtwórca zespołu Airbag. Nowa płyta, pojutrze. No, to teraz śmiało, kwadrans po 14. Dzisiaj mamy 3 torty. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, utterly Czy to z okazji filmu, Państwo pytają? 15, troszkę więcej może niż 15 lat temu. To jeden z najsłynniejszych utworów filmowych. Enya oczywiście. To nie, że święto kina i że w Cannes czerwony dywan. Nie. Dzisiaj urodziny Eni. Wszystkiego najlepszego. To jest taka myśl i ją wprowadził nam do naszych rozmów Gary Brooker, który kiedyś zapytał, jak to jest pierwszy raz w życiu usłyszeć? I on mówił, głos Raya Charlesa. Ale to tak samo. Jak to jest pierwszy raz w życiu usłyszeć? Jakie to uczucie? Usłyszeć głos Eni pierwszy raz w ogóle. No jest takich artystów kilku. Niektóre płyty, niektóre głosy przyniosłem dzisiaj. W sprawie tortów, no właśnie. Jak to jest pierwszy raz usłyszeć z płyty ten głos? Zmienić. Powiedział na antenie jeden pan. Jak ty, to właśnie ma w kieszeni. Bo wziął z domu i może pokazać mi swój plan zmian. To tyk, walnąłem z jednego. Za życie nowe i spełnienie snu. Lecz kot znikł i dali zamiast niego reklamę karmy dla psów. Czy nie wiem, to nie wiem znów. Co dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Co dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Był gość i nie ma go po chwili. Co z nim się stało, nikt nie powie nam. Kto wie, może go już kupili. I albo zapisujesz się do świń, albo kim. Takiego sam. Dalej, dalej. Gest na potwierdzenie, że tak jest. Blade nadzieje, że nie jest. Lat temu. Nie, ja wiem, będzie to zdanie, że Piotr Bukartyk ma dzisiaj urodziny. Wiem, państwo też już wiedzą. Piszą nawet państwo, oby tak dalej uczciwie i z serca tworzył. No, bardzo proszę. Ale 14 lat temu, gdy pisałem takie zdanie, przysłali mi państwo kiedyś swoją muzykę. Musiałem się spodobać, bo odtwarzałem ją czasami więcej niż jednokrotnie, ale nie można jej było znaleźć na żadnej płycie. I taki pomysł powstał, żeby stworzyć płytę, która mnie wiele kosztuje i na której debiutanci będą mogli. No i debiutanci się znaleźli. Wśród nich debiutant, nie do wiary dziś, debiutant Piotr Bukartyk. Dlaczego on się znalazł na tej płycie, mimo że przecież śpiewał i śpiewał? Ano dlatego, i tu też czytam państwu z okładki, artysta ma swój album gotowy do wydania, ale wytwórnia postawiła mu warunek. Musi sam znaleźć sponsora. No i okazało się, że artysta sponsora nie znalazł. W związku z czym pojawił się w jednym utworze tylko, na minimax.pl, pierwszym. No i teraz patrzę sobie na takie płyty urodzinowe. O zgubnym wpływie wyższych uczuć. To sprzed chwili. Sprzed 3 lat. Kup sobie psa. Nowiutka, piękna płyta. A wcześniej Piotr Bukartyk, Tak jest i już. I można by więcej poukładać tych płyt, ale jak dobrze, że one są. No i do tego co piątek Piotr jest z państwem i opowiada o wszystkim. No takie mieć urodziny, takiego dnia. Dobrze. Mamy jeszcze jeden tort urodzinowy dzisiaj. Nie wszystkie, pracownia cukiernicza więcej nie wyprodukowała, tylko 3. I ten trzeci będzie w sekcji bluesowej. To za kwadrans. A teraz szybko, bo trzeba zdążyć. 12 maja. Tyle razy mówiłem państwu 67 rok, 50 lat. Tu byli gdzieś Rolling Stonesi, tu było White Shade of Pale. No i ta najważniejsza płyta, 12 maja, pojawiła się 50 lat temu. Pierwsza płyta tego artysty. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Thank you. can hear in the distance. I think they're calling our name. Maybe now you can't hear them, but you will if you just take hold of my hand. Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful. Pierwsza płyta króciuteńka, 11 utworów na niej. Opowiadałem Państwu nie jeden raz, jak do naszego klubu brydżowego w piwnicy na Żoliborzu, listy z podróży, Żoliborz, tak, do naszego klubu przyszedł w nocy ktoś i powiedział, a mam taką, no, znajomy kolega. I ja ją musiałem przegrać w nocy w Radiu na Malczewskiego i oddać rano przed szkołą, oczywiście, przed pierwszą lekcją. Jimi Hendrix Experience. Myśmy już wcześniej znali utwór, już odtwarzany był, utwór Hey Joe jako pierwszy, to jeszcze około Bożego Narodzenia. 66. A potem pojawił się Purple Haze, to już w 67 roku, no ale cała płyta. No i potem audycja, którą nadało Studio Rytm w pierwszym programie Polskiego Radia. I ta audycja wróciła do redakcji, a na pudełku było napisane: audycja źle zrealizowana, sprzężenia, głos wokalisty źle nagrany. I taką dostaliśmy recenzję, no ale Jimi Hendrix nic po prostu zabrzmiał. Niewiarygodne po tylu latach, jak to brzmi i jak ten młody przecież chłopak, młodziutki, jak on wtedy, co on myślał. Był jeden w Wielkiej Brytanii, który przyglądał się temu, co Jimi Hendrix robi, słuchał tego, co Jimi Hendrix śpiewa i postanowił ze swoim przyjacielem perkusistą też. Państwo znają ten utwór w tej wersji? Running away. Niesamowite. Ja wiem, to nie jest najlepiej nagrane, ale nie ma innej wersji. Robert Plant, on przy mikrofonie i John Bonham przy perkusji. 1967 rok. Płyta Jimiego Hendrixa właśnie się ukazała. Plant jej słuchał. Plantowi się ona podobała. Drodzy Państwo, powiem o koncercie, na którym mam dla Państwa 3000 biletów? No, może przesadziłem troszkę. 20 maja finał Ligi Rocka odbędzie się w Jeleniej Górze na Jeleniogórskich Błoniach. Tam będzie 7 koncertów, które się rozpoczną o 16:30. Będą 4 zespoły konkursowe, potem będą jeszcze zespoły zagraniczne, a potem będzie Big Cyc. No i wstęp wolny jest. Po prostu. Ja pamiętam, że rozdawałem Państwu kiedyś bilety od organizatorów. One były, nie pamiętam, po 5, po 10 zł mniej więcej. No a teraz są jeszcze tańsze. No i idziemy z postępem. Najbliższa sobota, 20 dzień maja, 16:30, Błonia Jeleniogórskie. To teraz chciałbym jeszcze pokłonić się pamięci artysty, którego Państwo kochają i rokrocznie odbywają się spotkania z nim i najbliższe też. Ono się odbędzie jutro. Szczegóły za 3,5 minuty. Ronnie James Dio. Wczoraj minęła 7. rocznica jego śmierci. Co rok odbywają się imprezy. W tym roku będzie ich podobno 7 w różnych miastach Polski. Ta pierwsza jutro w Warszawie, a może wszystkie tego samego dnia. Nie potrafię powiedzieć i mogą Państwo odszukać to, wchodząc na portale społecznościowe. Jutro na pewno w Warszawie, w Proximie, Ronnie James Dio będzie wspominany. Człowiek, o którym, no tu jest bardzo długi tekst i jest napisane, gdzie on był, że był w Rainbow, że był w Elf. Dużo opowieści i o Black Sabbath. Przypomina mi się to zdanie, które Państwo kiedyś polubili. Ciemna muzyka podoba ci się, bo jest zgodna z twoją naturą. Ciemność niesie zwykle jakieś złowróżbne przesłanie. Ale potem powiedział, gdy tworzysz w gatunku, który ja uprawiam, starasz się dobierać słowa, które nie zawierają wyświechtanych rymów. Well, I think also that when you write in that kind of a medium, as I have for so long, a fantasy medium, you start using words that are not moon and June. Ciemne słowa są bardziej opisowe. Jeśli będziesz mógł się nimi pobawić, jeśli będziesz próbować, tak jak pająk, rozpiąć z nich sieć, wyobraźnia twojego odbiorcy zacznie lepiej działać. Ja się zawsze starałem tak tworzyć. Myślę, że dzięki tym słowom, jeśli przełożysz na dzisiejszy język, zauważysz, że wszystko dotyczy ludzi, rzeczy, które od zawsze robili, bo ludzie się nie zmieniają. Te słowa bardziej wyraziście opowiadają jakąś historię. I myślę, że ciemniejsze pisanie nie tylko na to pozwala, ale wręcz na to na twórcy wymusza. Ronnie James Dio, korci mnie, żeby może za tydzień, bo będziemy o Deep Purple oczywiście rozmawiali sporo, tę jego cudowną opowieść, jak to Deep Purple się rozchorował i wtedy oni przyszli i wyprodukowali moją płytę w Nowym Jorku. To piękne są te jego opowieści. Ale a propos Deep Purple. W niedzielę, no znaczy to już, to jest to te dwa fenomenalne, już wiadomo, koncerty z tej najdłuższej, kończącej karierę trasy koncertowej. No będą w Polsce. W Łodzi we wtorek i w Katowicach we środę. Jak zaczną? Nie wiem, jak zaczną, ale ten utwór będzie na pewno. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. No tylko mały fragment, bo ja wiem i tak go Państwo znają na pamięć, nie tylko tego utworu, ale i całego płyta, prawda? Wiem. Deep Purple, dwa koncerty, wtorek i środa. W Katowicach wiadomo, że pod dach już jest pełno, a w Łodzi jeszcze podobno są miejsca. I co? Trzeci tort? Ostatni? No ale jaki ważny on jest. Tydzień temu właściwie już mieliśmy próbkę, bo powiedziałem, że na swoje 75. urodziny płytę szykuje Taj Mahal. Come home. Well, the sun's gonna shine on my back door someday. You know the sun's gonna shine on my back door someday. Well, now the sun's gonna shine on my back door someday. The wind's gonna rise and blow my blues away. Put your loving arms around me, honey, like this circle around the sun. Put your loving arms around me, baby, like this circle around the sun. Put your loving arms around me, like this circle around the sun. Oh, I'm gonna love you, baby, honey, till my moo cows come home. Chair. I'm sitting on my front porch, sunning in my old rocking chair. Sitting on my front porch, sunning in my old rocking chair. I'm gonna rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, 'cause I just don't care. If the rim was whiskey and I was a diving duck. If the rim was whiskey, I was a diving duck. If the rim was whiskey, I was a diving duck. Ooh, y'all, I'd dive up on that bottom, thinking that I'd never come up. Dive up on the bottom, baby, and I'd never come up. I'd dive up on the bottom, baby, and I'd never come up. I'd dive up on the bottom, baby, and I'd never come up. No i to taki blues dla Państwa obiecany w sekcji bluesowej cukierniczej. Taj Mahal i Keb Moe. Taj Mahal dziś obchodzi 75. urodziny. To była tonacja trójki, ależ to się poukładało, prawda? Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, kłaniamy się Państwu pięknie. Tak, mają Państwo rację, że od zespołu Airbag poprzez Enię, Piotra Bukartyka, Hendrixa, który miałby tyle lat co Taj Mahal. Kończymy. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Kolarze rozpoczęli sezon. Mam nadzieję, że wielu z nich wystartuje w naszej 47. akcji konkursowej. Jak zwykle proste zadanie do wykonania. Należy zorganizować wycieczkę rowerową w dowolnym terenie i przysłać z niej sprawozdanie. Te prace posłużą jury do wytypowania laureatów konkursu. Oczekuje ich super nagroda – wyjazd do Włoch i rajd szlakami Riwiery Adriatyckiej. W